تقسیم نزید آسو کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سورت نساء کې هغه امور ذکر کړي چې پاغه سره اصلاح د معاشره راتلا سورت درې حصے او سورت نساء پاوله حصہ کې او 500 آیاتونو پای کې شپاله احکام مفصل بیان شو یو حکم داو چې د یتیمانو د مال حفاظت وکړي دویم حکم داو چې د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکړي دریم حکم داو چې خزو لا داغی مهرونو ورکې سلورم بیوقوف لمال مور کوي پنځم حقدار لا حقونو ورکې شپږم مال په قانون د شریعت باندې تقسیم کوي او اوم ځان د بهای نه بچ کوي مجرم له سزا ورکې چا چې جرم اتم پردی خزه پزورا د نکاح د پار مال د پار په نکاح ماخله لا یحل لکم ان ترس النساء کرا او نه هم حکم د خپل مشرانو بدبی مکوي ولا تنکحو ما نکا اباؤکم استادان دی پلاران دی علما دی مشران دی نو داغي بی زیوازی منکوحی مراد ندی هر قسم بیزتی د مشرانو د استادانو باندې کې او لسم محرمات اغه سوال لس یا پنځلس حرام کړي شوی خزه چې دا غیر سره نکاح منوا دا غیر سره نکاح مکوي او یو لسم حکم پردې مال پزورا ها پردې مال مخره په غلطه طریقه یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل یو او دولسم حکم خو خپل حساب باندې صبر وکي پردي مال ته مپس خيغا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض او دیا لسم حکم پرواله په وادو باندې وکي کرم وعده کړی دا نو هغه پوره کا والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم او سوال لسم حکم امیر بیت بسړیوی او خزنی الرجال قوامون علی النساء حکم رانی مشریبا په هر مقام کې هغه سړی بوي او پنځل لسم حکم دو دو کسانو منځ کې خلاف راغې نو فاصلحوا بینهما صلح او کې داغي ترمیانزا او شپالسم اسنه چې په معاشره کې د اصلاح لګیاي کوشش کې خو خپل ځنا هغه اصل عقیده خراب نشي هغه د توحید مسله پرې نه دی خپل هم او نور ته هم وعبد الله ولا تشرکو به شیئا توحید منی د الله او دا الله په صفاتونو کې دا الله سره شرک م پیدا کوي برخادات مو جوړوي مخلوق پاغه من تفسیر کړو بیا زواجر زواجر په دې اول ایسه کې مؤمنانو ته په دریو آیاتونو کې داغي دچن منافقینو ته پشپغو آیاتونو کې داغي دچن اهلي کتاب ته په دولو آیاتونو کې اول حساب په 500 سیاتونو چې ختمه کړه دوی مهسه شروع وا اته 500 سمات نه او پای کې اتا احکام بین الرعی و رعیت شروع اتا احکامو کې یو حکم بیان کړو امیرانو مشرانو ته ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله حکم کوي چې تاسو د خلکو امانتونه حقونه خپل مستحقینو ته ورسوي هر څوک چې د یو ادارې د یو علاقې مشر دی نو اغل په کار دادی چې د خلکو حقونه اغه ته پوره کی زکا الله به سبا د قیامت کې تپوس کوي که حقونه پوره نکړه بیا د الله او د پیغمبر تابعدار جوړ شي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم داغه تفصیل او بیان شویو د دې زینا ها بیان د دې کوي ک یو سړی وای چې زما د پیغمبر سره مینه ده او هغه د پیغمبر په سنت او عمل نه کوي نو الله خپل ذات باندې قسم کوي چې په دې بنده کې ایمان د سن نه موجود نه دی درې شرطونه د قبولیت د ایمان د پاره ذکر کوي په دې ځای کې هغه درې شرطونه نه دي چې د سن نه ایمان نشتا فلا وربک لا یؤمنون فلا ا دانفذ ما سبقه کوي لیس الامر کذالک یزعمون نه دې دارنګ کار څنګه چې ګمان د دې خلکو دې چې موږ بخلاص شو نه دې خیال او نه دې کار لکه څنګه چې دې خلکو خیال او ګمان دې نه نه دا خیال دې غلط دې مخکې دا خیالات او بیان شوی موږ دا غي بیان کړو یا لا د پارا عبادت اغه محذوف دی او تکرار لتاکید دی اے لا یؤمنون وربک لا یؤمنون ولا وربک لا یؤمنون حاصل دا نده داس کار څنګه چې د مخلوق ګمان دی چې موږ بخلاص شو خلاف بکې او ته بخلاص نه علاوه زما دی مکه تیر شو چې ته د پیغمبر په فیصله باندې فیصله نه کې او د پیغمبر هغه فیصله هغه نه قبلې او نور خلکو ته هغه فیصله ولې چې استاد قبلومو د پیغمبر نه نقبلوم الله وی په خپل ذات مې قسم لا یؤمنون په دې خلکو کې ایمان نشته چې د پیغمبر فیصله منزور نکړه مخکې ما مثال خودلې او دا هغه بشر منافق او دا هغه يهودي چې جګړه راغله وا او هغه نبی علیہ السلام د یهودی په حق کې فیصله وکړه خو هغه یهودی خو خبره ومنله منافق وی دا فیصله ماته منظور نه ده زجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تلارجو او هغه زمنګ بارکه فیصله وکي نو الله وی چې د پیغمبر فیصله چاته منظور نه ده نو په خپل ذات مې قسم لا یؤمنون په دې کې ایمان نشتا حتا یحکموک فی ما شجر بینهم تر دې چې فیصله کو نو ګرځي داخله تعالی را پیغمبرا ته چې موجود یا ته ستا سنت اوس پیغمبر موجود نه دی د پیغمبر هغه طریقې هغه سنت دنیا کې موجود دي چې سو پورې خلق د پیغمبر په طریقه باندې عمل نه کوي او هغه باندې فیصله نه قبلې الله ویلا یؤمنون پدې ایمان نشتا شجره بینهم چې واقعیا شوی دی د خلکو ترمنځ شجره چې زرغون شوی دی د خلکو ترمنځ خلکو کې مسائل پیدا شو هغه مسائل باندې فیصله حضرت وکړه یا داغه سنت باندې خلکو فیصله وکړه او یو سره وی دا ما ته معتبر نه دی دا ما ته منظور نه دی الله وی وربک لا یؤمنون زماره په خپل ذات قسم دی خلکو کې ایمان نشتا یو دویم شرط ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت او بیا نمومی دی په خپل زړونو کې تنگسیا دا سنتونه قضیت اچستا سنت فیصله وکړه اے پیغمبر چې تا فیصله وکړه ستا په وجود باندې ستا سنت او فیصله وکړه خلکو ستا په سنت باندې او هغه نه جاری کړي هغه نه مني یا مني خو هغه باندې تنگ شو الله وي په خپل ذات مې قسم دې کې ایمان نشتا دعا ويسلمو تسلیما او دریم شردا دې چې غالبک دې دې سنتو ده پیغمبر تا تسلیمن بار بار بیا بیا غالا کی خودل ده پیغمبر طریقی تا وکه بار بار غالا نکدی آئنده هم غالا نگدی نو بیام دی پخپل اللہ وی پخپل ذات می دی قسمی چلا یؤمنون بیا پکی ایمان نشتا اگورا دا تسلیمان رول مفعول مطلق او مفعول مطلق دفا دا تکرار رازی دا نحوی دا قیده دا چه مفعول مطلق ایسال دا فعل فاعل تا بی نفسی ہوشی نو لیت تکرار او بیا بیا بیا بیا بغالک دی بار بار بغالک دی او پخپل بغالک دی دا پیغمبر طریقو تا دلتوی چه چا دا پیغمبر پا سنت و عملو نکو نو پائی گی ایمان نشتا دا پیغمبر پا طریقه فیصله نکی او پی تنگ شو نو ایمان پا کی نشتا یا او سوی او پاینده که فیصله نکی نو بیان پا کی ایمان نشتا او بلده که رازی چه چا دا پیغمبر دا سنت و خلافو کو نو عمل برباد دی سورت محمدو گوری تاسو سورت محمدو آیات نمبر دے 32 دو دیر شمایات دو سورت محمد آل تسوئی شپگشتم پارا ان اللذین کفروا وسدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لَيَزُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ د دریو قسمو خلق او عمل الله په دې آیات کې برباد کړي دي یو د کفارو دویم دا خلق او چې د الله د کتاب نه خلق منه کوي د الله د دین نه خلق منه کوي دعا او دریم وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى او دا خلکو چې خلاف کړي د پیغمبر پس دا غنا چې کار شو هغه تا سنت طریقه سنت طریقو ته معلومه شو او دا غي خلاف وکړه د پیغمبر د طریقې سره د پوینا نو لیزر الله شیا دین ته کار شو سنت طریقو ته کار شو نو الله ته نقصان نشي رسوله هو سيحبط اعمالهم زرد چې برباد بلکې الله دا غي عملونه سینه رولې بیا انتظار مکوو چې یره قبلی یو کنه نه نه وسيوبتو اعمالهم او زرد چې برباد بلکې الله دا چې خلقو عملونه دارنګ بل دې کې راځي سوره نساء یوصل 15 نمبر آیات وګورئ تاسو التوی چاچ د پیغمبر د طریقې خلاف وکاو پس د پوینا چې هاو ته طریقه معلومه شو یو سل 15 آیات د سورته نساء 15 پارو ګوره و مې شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونسله جهنم چاچ خلاف وکړو د پیغمبر پس غنا چې کار شو غته سنت طریقه خو ته سنت طریقه معلومه شو خلاف وکړو چې غمونو کې د پیغمبر طریقه دادا خادو کې د پیغمبر طریقه دادا د ماشوم په سنتولو کې د پیغمبر طریقه دادا کوژدن د پیغمبر طریقه دادا په هر یو معاملاتو کې او ته خپته اورګې دا او خلاف کې سره د پوینا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ او روان شو بدلاره د مؤمنانو نه چې مؤمنانو د ایمان پرانا حاصل کړي واغړنا اغلار اغه طریقه المؤمنین کی الف لام ماحدی مراد ته نه خاص صحابه مؤمنان مراد دي د صحابه لارې پر خدا او د خپل خواهش په لارې روان شو نوله ما تولا ونسله جهنم وابلو من دلر الله وی کم خواچ اولی دی کم خواچ دی اولی زبی والو ما آزما طریقه خوی پری خدا نور طریقو تواولی دوادی ولی خو نسله جهنم دن بکو من دلر جهنم تا جهنم تا بی بوزما گورا خلاف د پیغمبر کړي او نو ایمان تلاله خلاف د پیغمبر کړي او نو عمل برباد دي خلاف د پیغمبر کړي او نو جهنم میځي دي جهنم میځي دي تبا او برباد شه خلق نه نه غوغورا غمونو خادو کې او پخپل بدن پینځش پک فوټه کې سره د پیغمبر خلاف کیږي سن نواله ترخپو پورې د پیغمبر سره نافرمانیانه کیږي او سره ته پوینا قصدن کوي مزاحی کوي ټوکې کوي د الله دین پورې د پیغمبر سنت پورې نو دا سبب د جهنم د عمل نه ګرځي الله وی کوم خواجه اولې سچ کینو کوا نسلی جهنم زبد یوزل جهنم تدن کوم الله دې موږ بچ کی او چا چې اتباع پیغمبر وکړونو واوري دا غیر پاره بیا او بل دې کې راځي چې سره د پوینا د پیغمبر طریقه پری دي نو الله وی احکار گمراه شو سورتی احزاب وګوره سور احزاب ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره من امرهم آیات نمبر دے 36 شپک دیر شمایت دے دوشتم پارا شپک دیر شمایت دے دو سور احزاب وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ندي مناسب مؤمن مؤمن سړي لرا نه مؤمن خزي لرا داول مناسب ندي کلا چې فیصله وکي الله ورسوله پیغمبر د الله فیصله وکي امرن د یو کار ان يكون لهم الخيره سړی او خزله مناسب ندی چې شي د لری اختیار پاغه طریقه کې من امرهم د خپل رائے نه خپل رائے بد الله او پیغمبر په فیصله نه مولاندې کوي نه به مخکې کوي هو کچا هغه کې خپل رائے مخکې کلا او د الله او پیغمبر فیصله رستو کلا طریقې رستو کلا و میاس الله و رسوله فقد ظل ظلالا مبينا تا چا چنا فرمانی وکړه د الله او د پیغمبر د الله تاکید گمراه شو په گمراهی ښکار سره لار ښکار د گمراهی په لار روان دی ورو را وګوره چې د پیغمبر طریقې پر خو دا د الله او د گمراهی په لار روان دی فقد ظل ظلالا مبينا تاکید گمراه شو په گمراهی ښکار سره لال کار گمراه شو فقد ظل ظلالا مبینا تاکید گمراه شو په گمراه کار سره خپل رائے به موږ نه مخکې کو پته اتباع پیغمبر باندې سورت حجرات وګورئ تاسو التا الله سوې آیات نمبر 2 سور حجرات 2 آیات وګورئ شپګشتمه پارا دا دویم آیات د سورې حجرات یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض اے مؤمنانو مپورتکوی خپل آوازونه مپورتکوی خپل رسم او رواج د پاسه د سنتو د پیغمبر او سو د پیغمبر आवाज نشته هغه وخت یو आवाज د پیغمبر आवाजونه د خلکو او د خلکو رسم او رواج او د پیغمبر سنت دی خپل رسومات خپل طریقې د پیغمبر په سنتو مپورته کوي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض او مپزور رواي پیغمبر ته وینا بدبی مګوا بدعات او غلط طریقې مکوا په شان ته د زور ویل باز ستاسو د پاره د بازو کدا کارمو کو خپل رسم او رواج مچت کړه په طریقه د پیغمبر باندې نو انت احبط اعمالکم وانتم لا تشعرون برباد بشي ستاسو عملونه او تاسو بن پويږي عمل به برباد شي او پویا بنی رورا تبا و برباد بشی سورت محمد گوری تاسو التم وی لنبی آیت پانه اتباع د پیغمبر کې گمراهی دا لومبه آیات د سوره محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم آکسان چې کفر وکړ په قران کفروا بالتوحید کفروا بالقران وصدوا عن سبيل الله او بن شو د الله د دین سبیل الله د الله د کتاب نوم دی او لازمی او متعدد ور راځي صد خپلم بنشو د الله کتاب نه بیانې او نیز دکې او نور خلک هم بن کړو قران د کولو د خودلونه الک بلانی زله مرز غوره لال نشیا قران کی تحریف کړي اگر نه پویږي دا کې خپلم قران نه خي او نور خلک هم نه کوي او والله اعمالهم نو برباد کړی الله دا غي عملونه زدا چې خلکو عمل برباد دي چې خپل منه دي او نور خلک هم نه کوي دا رنګي د الله او د پیغمبر حکم نه منل دا سبب د حمد د اعمالو ګرځي نه هم آیات د دې سورته ګوري تاسو ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله واحبط اعمالهم بد گنل آغا قانون چرا لگلے دی اللہ چی اللہ کم فیصلہ را لگلے ود برنا کاغ قانون دو قرآن و کاغ قانون دو سنت و دو پیغمبر و او غیب بدو گانا نو فا احبتا اعمالهم برباد بگی اللہ دا دی عملنا نو گورا پین اتباع دو پیغمبر کے ایمان تی نزی پن اتباع دو پیغمبر کے عمل برباد دی پن اتباع د پیغمبر کولو کې گمراهی طرف تر روان دي پن اتباع د پیغمبر کولو کې جهنم یې زیره لال تباہ او برباد شي خلک او زه مره خیر دي کده پیغمبر طریقه او شو سنت طریقه دا نه نه سنت داسې سنت وګورا فلا وربک لا یؤمنون حتا اغه تسبو دیو جنا مالا بودامن هو کې قاضي ثناء الله پانی پتلې کلی دي چې کم یو بندا د پیغمبر وښتو ته وښتو ګوډي وي دوی کافر دي ولی داغه په زړه کې د پیغمبر سپکواله راغې وښتو ګوټه تصغیر وکنه وښتو ګوټه ځاسه وښتو ګوټي دي سړیا تاسو وړي سنت مسلې دي سړیا نه نه داغه په زړه کې د پیغمبر توهین او سپکواله راغې او چې دا چا په زړه کې د پیغمبر سپکواله او توهین راغې نو هغه تبا شنو ځکه وای ها ډېر کوشش موږ لپاره کار دی ناری نو لا زنا نو لا چې موږ د پیغمبر د سنتو ها خلاف وکړو په هر طریقه کې او بیا هغه سنت چاغه د بدعات په مقابله کې وي هغه ډېر تاکید دي هو یو سنن تاکید دي یا هغه سنت چې د بدعات په مقابله کې دي یا واغ سنن زواید دی نو پا سننو غیرو تاکیدی او پا سننو زوایدو که ها اتباع پا منگ لازمانه دا کچاو کلا نو فبیا سوابشتا لکه چه نبی علیه السلام سور خوراک کرو پا کم وقت که کرو نبی علیه السلام د شپې سور عبادتو نکری دی نبی علیه السلام سور او دسمات تلر تلیو کدا چاو کړه ثواب دې کدا چاو نکو نو ګنا پکې نشتا پسوننو تا کې دیو کې په موږ باندې اتباع پیغمبر لازم ده مستخلصم لیکلی او نورم لیکلی ولو ان كتبنا عليهم ان ابتلوا انفسكم کچیر ته بشک منګا لیکلی وې په دې خلکو دا خبره ان ابتلوا انفسكم چې وجه خپل نفسونو لرا او خرجو او خ حرجو من دیارکم یا او زید خپل کورونونا ما پیدا قانون لیکلی وی چې خپل ځانونا په خپل ملکی یا د خپل کورونون او زید یعنی ما مقصد داره ما پی سخ احکام را لیکلی وی نو ما فعلوه الا قلیل منهم نو نبو کلی دی خلکو دی کار لرا مگر لگو ددینا لگو بدا زما حکم من لیو ځان به وجلیو لګو به زما دا حکم منلیو چې د کورون نه ووتلیو پوه شئ خدای داسې احکام نه داریګم په خلکو الله وي دیو جن نبی علی سلام په صحابه لګل علاقو تا واغیت بی یسیرو ولا تواسیرو ولا تنفیرو آسان دین بیان کئی مخلوق تا سختی مکوئی پا خلقو سخت دین مبیانوئی خلق د دین ممو تنفیر کوئی چه بلکل گول توبه نقبلیگی بلکل گول دان نا نا نا نا توبه او باس پا سچا رستو بی آغی بانی اخ پیمانتی آخ کارکا اللہ قبلی آغا ولو انهم فعلوا ما يعزون به کچر ته یقینا د کلویا کار چې پندور کولی شي د ربی پاره باندې لکان خیر اللهم نو بضا غرا د لرا واشد تثبیتا او خود مضبوط یانا او کله کد کله کوالینا دا بډ کله کوا و اذ الله تناهم من لدنا اجرا عظیما فضا واقع منگوار کلوی دی خلقو تا دی طرف اخفلنا اجر لوی اجر لوی سورا دی اللہ تی پتر بغیر حساب آغا دا اللہ صدق و خدا چو سورا اجر ورکی چو سو دا اللہ پا دنبان کلکوی اللہ دی منگ کلکوالی و استقامت پیدا کی منگا کی ولا حدینا هم سرات مستقیما او منگ بخا مخا مضبوط کلوی دی لرا فاغ اللہ رنی غبان دی آغا نی غلار سوا قران دا غنی غلار درې ترجمه کړی دی یو نه غلار د قران ما مضبوط کړی وې د خلکو لپاره په خپل کتاب باندې چې دا زمانه غلار ده انام کې براشي یو سل درې پنځوستم آیات کې و ان هاذا صراط مستقیما فتبعوا او دا قران زمانه غلار ده نو دې په سر روان شي الله زموږ په دې مضبوط کړي دویم صراط مستقیم نمورات اتباع دا پیغمبر طریقو دا پیغمبر پسیتلل لکه صورت یاسین دویم درم آیات دیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم او پیغمبر آتای پاغنی غلار روان باندی نو پنی غلار تلل دا په طریقو د پیغمبر تلل دا پا نیغلار تللی دارنگی نیغلار دا پیغمبر طریقی وی لکه سور زخرف گوری پینزوشتم پارا آیات نمبر اکاس آٹی اوش پیتا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاتِ فَلَا تَمْ تَرُنَّ بِعَا وَتَّبِعُونِ تابداریو که زمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تبعونی تابداریو کئی زمان حاذا صراط مستقیم دا تابداری کول زمان دا نیغلار دا اگورا و تبعونی تابیش زمان ما پس رازے دا پیغمبر تابداری کول حاذا صراط مستقیم یوش پیت آیا دا دا نیغلار دارنگی صراط مستقیم وان اعبدوني هذا صراط مستقيم یوش پیتو د سورتی یاسین دا رنګي سورته آل عمران یو 50 عیسی علی السلام وې ها ان الله ربي وربكم فاعبدوه آل عمران یو 50 ان الله ربي وربكم فاعبدوه بیشک اللہ زمان استاسو رب دے نو داغ عبادتو کئی فعبدو داغ یووالی اومنی حازا دا عبادت کول دے یو اللہ دا توحید منل دے یو اللہ صراط مستقیم دا دنی غلار صراط مستقیم پا مانا زان خبر کئی وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا او منگ با مضبوط کری وی دے لرا پاغنی غلار دا انبیاؤو پاغنی غلار دو قرآن بانده پاغنی غلار دو توحید بانده وسترغیب ورگی اتباع دو پیغمبر تا ومن یطع اللہ ورسول چاچ تابداری اکلا دا اللہ دو پیغمبر دا اللہ فاولائک ندا تابدار دا اللہ دو پیغمبر مع اللذین سردہ کسانو نبی انعم اللہ علیہم چه احسان کرے اللہ علیہم پاغی بانده نعمتونه کړی الله پاغه بانی من النبین د پیغمبرانو نا پام بیا ولادی لوی احسان کړو و صدیقین او د رشتینو نا و شهدا او د شهداو و صالحین او د نیکانو نا انبیاء هو انبیاء یو لاک سکم و بیش انبیاء علیه مسلام و سلیل زرع او صدیقینو کی لوی صدیق اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنو فرشتینو کی رشتینی صدیق ابو بکر نس صدیق او پا شہداؤ کی لوی شہدا حضرت عمرو حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنو لوی صحابہ او صالحین کی اے جمیع صحابہ ټول صحابہ رالل ټول اولیاء رالل الله دا خلکو په نقشو قدم می روان کی اگر چې موږ ته خلک دا نسبت کوي چې دی اولیاء نمنې موږ یا الله دا اولیاء او فلار موږ روان کی وحسن اولائک رفیقا او سخست دی دا کسان د ملګرتیا نه رفیق ملګرتیا الله زمنګ د دې سره ملګرتیا نصیب کی نبی علیہ الصلات والسلام چې کله وفات کړه حدیث کې راځي ها نو زاد د پیغمبرانو کار دی چې کله پیغمبر نرو پرواز کوي نو اول هغه تعالی فرشته رولېږي او فرشته وي چې زه الله را لېګل امتاطا چې الله وي ما سره راځي او کو دنیا کې نور وخت لري نو یو پیغمبر هم دا نه غواړي چې دنیا کې وخت تیر کما وې ځا الله سره دل غوالم چې دا لوی ټولګي سره ما یوځي کی نو نبی علیہ الصلات والسلام په زبان دا کلمات جاریو اللهم بالرفیق الاعلى کوته پورته کړه بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام سر مبارک زما په غېګه کې پروتو او نبی علیہ السلام لا سچت کړه اللهم بالرفیق الاعلى یا الله ما یوځه کې دا غلو ټولګي د انبیاء سره وی ماوی چه حضرت زمانگ نروان دے بیایوی اللہم بررفیق الالا او چه پدریم زلیوی پخلکی نمگلی اگر کلیم پادشوا اللہم بررفیق الالا پخلکی پادشوا دا آخری وقت کے کلیمت توحید ویل نو دا اللہم بررفیق الالا ہو کلیمت شہادت ندا او حدیث کې راځي د نیک عمل انسان نه خدادا چاغه د دنیا نزي نو پاغه با کلمت توحید جاری وي په زبان شهادت آیاسی نه چې کله یو انسان د دنیا نزي نو هغه په زبان با کلمت توحید جاری وي کاغه په مختلف عنوان باندې وي په مختلفو الفاظ باندې وي کله لفظ شهادت لا اله الا الله وي کله لفظ دو اللهم بالرفيق العلوي کفو عنوان د بل الفاظ باندې وی خو چې کلمه د توحید وی ذالک الفضل من الله دا خمل ګرځي وا او مینا وا چې دا چا سره مینې الله به سره یوځي کوي المرء ها چا سره چې سره مینې نو قیامت کې به دا سره نبی علیه الصلاۃ والسلام یوزل حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ لا سنیو او انی یا معاذ انی احبوکا اے معاذ رضی اللہ عنہ زتا سرمینکو ما حضرت معاذ نبی علیہ السلام تو اے دا اللہ پیغمبر آزم آتا سرمین دا ناغوی زتا تیو خبرکو ما مپریدا رسو دا حرمونا دا وزیفا اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک نور متوساخی اوسیکم بتقوى الله دا لا نه یریگا او یو تداخی نو دا دا غی مین راغلو چې دا چا دا چا سره مینای په دینداري قیامت کې هم الله دا غسر راغی او ځکه ذالک الفضل من الله د نیکانو حق پرستو علماو سره مینه پیدا کړي دا غی نه نفرت مکوي دا غی سره بغض او حسد مکوي خلکو دا غنیکان اولوی نیک هغه دی چې یو لاس کې قرآنی او بل لاس کې حدیثی قرآن او سنت د بیانې سیقینات د بیانې اوسره خبره خدا وا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علی السلام ویلو هغه جندې ورکړو او پلاس یو حدیث راځي مختلف الفاظ باندې او یې علی ستا دخله خیر خلقو ته رسول د دین مسالې خلقو ته بیانول خیر لکا من حمر النوم دا استاد پارا د سرو خانو نه بهتر دی پا عربو کې سرو خان نعات قیمتي وو. یو انسان د لویو دو خانو د سرو مالک دی، هغه دوره قیمتي نه دی سوله چې ستا د خولې نه خلکو ته فایده رسیږي او خلق په فایده حاصل دی. خو د فایده د شر خبرې نه، د فساد خبرې نه، د نفرت او د بغض خبرې نه، د سپکوالی او د نانا سی خبرې، او هغه سی خبره احسن قولا ممن دعا الى الله. سی خبره د الله کتاب وا، سی خبره د احسن الهدی هدی محمد، بهتر هدیا هدیا او بهتر وینا دا قران او سنت دی. راشه چې د الله کتاب زده کو او دا په سی طریقه خلکو ته ورسو او خلک په عمل وکي، او الله د جهنم دو نه بچ کی. ذالک الفضل من الله، دا فضل دی طرف د الله نه، وکفا بالله علیما او کا